أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. سورة الحج هو اللسمة طارا 34 نمبر آيات. ولكل أمة جعلنا منسكا، منسك يا نسك فعربي زبان کے گنو مانو دا پار استعمالی گی یو مانے دا دا حیوان قربانی، منسک یا نسک قربانی تو ہوئی. دیم مانا افعال حج دا حج تولو کارونو تا مناسک، مناسك حج نوي. او درم معنا مطلقا عبادت نوي. هر يو عبادت شوي ناغيتا منسك يا نسك وي. دي ده كتا دري والا معنى مراد كي دي شي. بعض علماء دي ده كمنسك معنا دا قرباني اخلي. ولكل امة جعلنا منسكا دا قربانی حکم دا سری چی یواد دی امت والاو دا پارا نرے سنوی حکم نرے هر یو امت بان قربانی لازم ہوا. دا پخوانو امتنم قربانی کلی دا نتاسم قربانی ہوکے. بعد عالمان دیم مانا اخلی افعال حج طریقی دا حج نو دا دا حج افعال دام سناشنا خبر نرا دا حضرت آدم علیہ السلام نتر اصفتو رے ہر امت بانے حجم فرضو میرے گا ما حج سناشنا خبر نرا دا پخوان دا تری قرار وان را. او دری ما معنی مطلقا عبادت نو دا دی معنی پا اعتبار دا آیات مطلب دارے کہ دا اللہ عبادت کول پا تمام پخوانو امتنو باننے ہم لازمو اے اخیری امت پا تابانے ہم دا اللہ عبادت لازم دے. دری والا معنی پا خفل دے درستی ولکل امت جعلنا منسکا ہر امت دا پار من مقرر کری دی طریقی دا حج قربانیان او عام عبادات. دا حرم شریف تا دا قربانی ساری را ولی نو دا پہر دن کے عبادت کر دی دلی او دا عبادت دا غیر اللہ دا پارا شرک او کفر دی نو غیر اللہ لحمک و دا دین پریز کا. دا اللہ منن کی والا کار دارے کہ قربانی بس صرف دا اللہ دا پارا کئی او دا اللہ پا نم بانے قربانی کول پا تمام شریعتنو کے لازم ہوا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت دفارا من مقرر کرے وا قربانی یا مناسک حج یا عام عبادت لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ دے دفارا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ یاد کی بھی نم دا اللہ علامہ پا السبانے رزقہم چی اللہ پی تروجی کری ری من بہیمت الانعام بے زبان چار پیان غوامی خا گڑا چی لے و خام وغیرہ تدی قربانیوں کی نم پی دا اللہ یاد کی. فا الہکم الہ واحد فستاس معبود یو معبود دے فلہو اسلمو نبی اللہ دا پارا تابدار شے دا اللہ حکم امنے. وبشر المخبتین او زیر ورکا عاجزی کون کتا سوچے دا اللہ دا رضا دا پارا عاجزی کی اغیل خوش قبری ورکا. مخبتین دا دیکھ پلا مانا پس خیدل کتا خیدل دے کتا زمکتم خب سویلی شی خبیت اگر کس سوی زان فقیر و حقیر گلی سک گلی زان عاجز گلی ندتا خبیت وی ندتا مخبتین مانا عاجزی کولگی. بعض علماء فرمائی مخبتین اب خلق توئی کہ خلق کو ظلم نہ کی او کہ پسو ظلم کی نو بدل نہ اخلی. او بعض وی دا اللہ پا قضا دا اللہ پا تقدیر دا اللہ پا فیصلو پا راحت و پا تکلیف پا ہر حال کہ دا اللہ نہ خوشا لی ندتا مخبت وی دا سخلکتا مخبتین وی. وبشر المخبتین او زیر ورکا خوش خبری ووروا المخبتین عاجزی کونکتا اس مخبتین کم خلق ری الذین اذا ذکر اللہ دا اغا خلق ری چکل دا اللہ نم یاد کریشی اذا ذکر اللہ جدا اللہ نم واغش پیشی وجلت قلوبهم دا دیدون اویریگی وجلت وجلت تا مطلب وجل مانا دا خوف او دا حیبت تا دا چا دا عظمت پا وجہ چی پزرے کے کم خوف او حیبت راشی دیتا وجل وی لچا دا عظمت تا وجنا فضلکی یو خوف راشی یو یر راشی نو دا اللہ دا نیکانو بندیانو دا صالحانو بندیانو دا حال لے کہ دا اللہ ذکر شی نم مبارک واغشتی شی دا دی فضلکی دا اللہ عظمت اولوی پا وجبانے یو خاص حیبت راشی. وجلت قلوبهم جدا دیدون او یریگی نا اللہ پنوم مشتو پذلک حیبت راشی. والصابرین علی ما اصابهم اذا مخبتین دیر شفت ایلالی یا والصابرین بی صبر کون کری برداشت کون کری علی ما اصابهم فا اغسط بیتا کم تکلیف او رسیگی پس اختو تکلیفونو بانے صبر کئی مستقل مزاج وی استقلال سر برداشت کئی او دا حق فلار کے پس اختو بانے قدم خوئے گینا دا صبر والا ثابت قدم. والصابرین علی ما اصابهم او اغا خلق صبر کون کری علامہ پا اغصبانے اصابہم کی بھی تکم تکلیف رسی گی والمقیم الصلاة ادی قائم اون کیوی دمانزو بیت اللہ تک آجیان زی پلا رسے پزے سختی تکلیف نہیں صبر بچے یہ کور روان شو کہ ایئرپورٹ تو ورش یو لے یو خوا دی کیو بلے بل خوا دی کی یو یو عرق کی دی کیو بلے بل عرق تا یو قسم ہے بک بدر بانے راشی نقفل وطن نے ایئرپورٹ رکیو دی بیا دے بل وطن تلار شی ندے پجب پوئے گے انہیں صدا بھی پجب پوئے گے خدا سا حیران پریشان گنگا گورا کلا بڑی نمبر راضی کیا طویل امنشو چدا سچل راول اشارہ ہے جدا ایئرپورٹ کے وہ اوڑے روڑے اوڑے رو دا سختی تکلیف با برداشت کے دیا چل تو رسے گی نو پا اگر دیکھیں بعض اوقات کے سختی تکلیفوں نے بنا دی اسے نا جب پاکستان تراشو اور قصہ شروع کی جب پفلانی دے کے دمرہ تکلیف ہو اور پفلانی دے کے دمرہ سختی اور تکلیف دا خلق و بزرو کوئے گی دیا یو قسم حج لنی دی نو دا اگر دیکھ کلی کلی شفتون بیانوا اور دا اگر دے سختی و تکلیف با برداشت کی ان بنوے یعنی والنے کہ ماتا دمرہ دمرہ تکلیفوں نے رسے دے اور دا حج طول سفر دا دا زوانے اور دا قوت تے بل ران بم پورے باسے بل بم پورے باسے تعاون و امداد بکے دعا گانے با دا خلقوں اخلی سختی و تکلیفوں نے برداشت کے پدی سفر کے کل کل دا منزل دا پاتے کے دو دا قضا کے دو یرا عمری کوشش بکے کہ مندر نہ قضا نشی نفل و نروان عمری لدے او کل یوزے مند پاتے شکل بل پرواہ پہ نکے عمر در بانے فرض خونوا فخبر فل وقت بانے مند در بانے فرض مند قضا نکے مال بخد کی گی ضرب قرے نچے وی دونوں لگے دونوں اسے نا دا مکہ و دا مدینے پا بازارونو کے دکاندار نا تپوس کے اسم دا سی چلکولیٹر روال ضرب دومر و ضرب دونا بیا با دے نورے ان خلی کے پا ضربون شو نبیا خو عرص دا تکران اخکاری نا ضربون مو ارکاوا دا ضرب ورکا کہ دل تا روپے ہو لگے نا یو پلاک بانے ثواب دے دا ضرب ہوکا چیوڑے بھی خوشی دا موئے چی پاکستانے روپے دا خوشپارس روپے ہو یو دوڑے پدے خدا من نیاز کور چلے نا دا ضربوں نے بنا کے ضرب بنا کرے دا ثوابوں نے امید کوا ضرب ایک لاکھ یو روپے ہو لگی نا خوشحال چا یو پلاک بدل اشتلا پا پاکستان چی یو لاکھ بانے نا بدلے دلا اور پا مکہ کے کہ یو لاکھ روپے بانے دا یو روپے بدل اشتلا فی صبر بکے والصابرین والمقيم الصلاة ومن قائم ولكي ومما رزقناهم ينفقون أو بعد الأغى سنة الله ويكي من ورقل بديتا ينفقون دا الله فنهم باني خرج كي حرم شريف تشلار شي فتصول قطة مور كوا يصوم رلجي نتاس فزان باني لجي نو پا زان چه صدقه لگه نو دا دیم ثواب کی اب اس میری پتا لگی زان پہ ساتے او ثواب دیم پی کی گی یو نیت پتی رو کا چه پدے مکو پدے مدینہ چه غریبانان خلق دیو کاروبار لراوطل دی دوی سر یو تعاون و امداد کو ما سودا تا میا جد شتایا نا دا دیده خلق سر تعاون کو ما دا سودا دا دین پدے اخلا ما چه دا دیده خلق سر لک تعاون و امداد کم زان دے مون کو اور ثواب دے لاغے بیلو شو اور اگلے غریب سر امداد بیل ثواب شو کتا دانیت کیو کنکے دا پیسی لگی لگ پاکی خدیت نو کتے دا یوی روپے دے سو سو زر ثواب شو ومیم ما رزقنا ہم ینفقون دا اللہ پا نمی لگوا اخل سودا ویل اللہ پا نمی دکاندار لریال ورکا ثواب دے شو سودا دے پیزیاتی شو ثواب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن اغي حيوان توي كده بيت الله دفارة دوتن رزان سربوتلي كده بدد بيت الله فخوا كده الله فنماني قربانكم ديت البدن ولي جعلناها لكم دا بودنا دا قربان حيوانات من تاسو دا پار گردولی دی من شعائر الله دام دا شعائر الله ندی شعائر دا شعیرت جمع اغا شیط اغا دا مسلمان علامه گو ندی شی دا اللہ یادگار گو ندی شی دا حیوانات دا اللہ پا نمبا نی زب حقیقی دا حرم پا خواکی دا پا شعائر الله کی را دی اغا خاص احکام و عبادات في دين اسلام علامه گنلی شی شعائر الله وتعالى نو قربانین پا دیکھنا فذکر اسم الله علیها نو فدیبان اذا اللہ نم یاد کا ولبود نجعلناها لكم من شعائر الله دا حرم شریف قربان یعنی من گردو لیستاتو دا طار من شعائر الله لن خود یادگار دا اللہنا لکم فیها خیر تاثر پارا پجے کے دیر وے خیر دے دا قربانیاں نے کہوے رفا دے کے دیر وے خیر دے تاثر پارا فذکر اسم اللہ علیہ صواب پس یادوے نم دا اللہ فذکر اسم اللہ پس یادوے نم دا اللہ علیہ پدے حیواناتو بانے صواب پچے قطار قطار دی عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لدے آیات تفسیر کے فرمائی کہ اوخ دا با ولار دی او دا مخکنے خطا خی یا کسا دا برا غنڈا کی لکر مخکر اللہ ساتھ رامات شی رضی نبا یو پڑی توکی یو گس کو ساتھ توکا نو دا یو وقت پچی ردا سے والا اترنا نو دا اوخ با فدریخ سے والا دے استخفی نا نو بیا دا مرے دا خوکے دا چینی سره چې دا مرے دا کم کن دا گنده دے رے پا دا گده که تیرے سوکے والا چالا نیغ ورو کم با پا دا گده که طول را گونا را جمع ری پا یو ظل دا طول کٹ شو نو دا دے اوخ نبوین زی سوینه تینا لارا لک سات پس بدی را اغر دیگی پا الاخ پرے واتا بس دا اسان چل لے پا دے طریقہ دا دن سا پا اسان ہو جی او دا غوان میخا جدا کیلے دا با سن لے سپے ولو تلو سن لوا او پا مرے چان راک آگا دیتا زرحا ہوئی نو دا غوان میخا گدے چیلے زرحا کے سواب دیدے گا پا آسان سا ہوئی او دا اوخ دیتا نحر ہوئی پا دے نحر کے تسا پا آسان ہوئی نو دا اوخ دا پارا سنت طریقہ بہتر طریقہ پا ولارا بالے نحر دے دا مرے دے کتی کی تیرے سکا چالا ورکوم با اور دا دے نور حیواناتو دا پارا چی پا آرہ خیصم دے چالا پی راکا گے زبحا کے دا زبحا سنت تا فا اذا وجبت جنوبها چی کلد دی آرخ اولگی گی فا اذا وجبت جنوبها وجبت سخطا جدا حیوان اگر دے گی سخطر وجبت فماند سخطر مراد سے دارے چی دری اخنا سا اخطا فا اذا وجبت جنوبها ہر کلے چی پا عرق باندی پرے وطل عرق اولگی دو ان ساتھ وطلا مدین پس با سرمن تے اوبا تے مغوخ با توٹے کے اس زیادہ غوخا پخپلم خورا او پبلیم خورا وا که پاکستانی قربانی دا ام پخپل بیم خورا پبل بیم خورا او که دا حج قربانی دا دم شکر دی دم تمتع یا دم قران نو پخپلیم خورا او بلیم ورکوا خوار غریب مالدار خپل پردی او سوکی خوریشه نديك غريبانان ولا مركا واطعم القانع والمعتر اخرى ودا طعام دار قرباني وخا اخرى القانع والمعتر فالصبر على فقير باني او فبقرار فقير باني محتاج دوق اسمه يو داتري كي بس صبر اشكره ده والناس كي وقف نكي سوال نكي ده قرباني وخي توتي توتي كيجي هذا اخوار غريب ناس دي اسم نوي كده كاو تفام شو او لگا وخي ولا ورطة خكور طبيعيوتو كني غد نكي سوال نكي كلكس دي ورك كدير دي ورك كور دي نكو قناعات كي صبر كي جيم داس بندره كده بي قرار علي سوال كي ده خده پنا ملك وخرا نو كسو وطور كي نو امي ده لگا لگا نورم لگا نورم لده بي قرار علي ده بي قرار تمعتر وي او كده صبر كي غق لكي ده تقانع وي مخ کے آیات سے باعث الفقیر لفظ تیر شویرے مصیبت زدہ محتاج او پدی آیات کے قالع او معتر دو لفظ رالد یو تفسیر کو ادھا شو او دین تفسیر دارے کہ قانع نمراد اغا محتاج فقیر وی کہ دید خلق نسوال نکی سردق پل فقیرے فخفل زيناس سي كتا سورك صبر بوكي وابا فخفل زيناس سي كتا زينا كتا سورك صبر دي او معطر اغي فقير توي كتا كم زينا دا ملاويتو اميدي اغي مقام تزان ارسي نبيات سفا جيب سوال سيو كنكي دا سوال جيتا رسيدي لدي دا بيان تفسير شو مخیلے تفسیر دارے کہ دا معتر بے قرار آرے او پتے تفسیر دا سوال زیتا رسے دلے سوال کئی آنے کئی اطعم القانع والمعتر اخرى احساس وقب قربانے القانع والمعتر فالصبر والا فقير وفبه قرار فقير بانه كذلك سخرناها امدارا لمن تابكر لستاسو دا پارا لكم ستاسو دا پارا دا چار پایان دا اخو دیر غق تي دیر تا قطور دي ايو ما شم انسان راش غير قابو کی دي اخوان سونا قد غد بارو دي دا توريش نا او دا اوخ دا غد غد بارو نوری دا غوان میخا سمرا طاقت لری سمرا بارو نوری او که پا زور راشی نو کم انسان دا زور دی یو ام دا زور نری او دا غد غد طاقت والا زناور اللہ ساغو نی کمزوری انسان تا تابی کرن دو خانو یو لوی قطاری ایو ما شمن نبالغ جنوی و پلی نیویل روانی طول خان و پس روانی او دقی ما شمن سی سمر زور بی یو اخلش قابو کولی او یو لوی لرائی و پس روانی نبالغ ما شمن وی او خان و ارسای قدشتو بیابان کی روانی دا چا تابی کل دا اللہ کذالک سخرنا حالتم ام داران من ستاسو دا پارا تابی کلی دا چار پایان لعلکم تشکرون دیل پارا چی تاسو شکریہ ادا چی دی حیواناتو نا قسم قسم خدمات اخلے او بیا سونا پاسانا دی رونی و علالن کو ندا دا اللہ احسان امنا من اصنا اولتنا شکریو کی دا خیر اللہ عبادت شورو نکی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قرباني كي نفديك اخلاص فكاري قرباني وعجيم عبادتك او الله پاک ته قربانه ده ساروی وینا او غوخه نه رسیږي لینا لله لحومها نغوخه الله ته رسی ولا دماؤها او نه ویني بلکه مقصد اصلی ده الله نوم واخلا ده الله حکم امنا او په اخلاص باندې مال اولګوا ده اصل مقصد ده او دقا حكم دا تمام عبادات لي من زيواده كتاكيدل فورتاكيدل لري او دريدل او كيناسل او كيكيدل لري بل كده دينا اصل غرض الله رضا كون روجت طول رز لغة طنة تيرول لري بل كمقصود اصلي دا الله حكم من اللي اخلاص او محبت نو کم عبادت کے چه اخلاص او محبت نوی نو صرف ڈانچلا اصل پکنیش لئے کی خوشبو آن ہی سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے لیر مزیدار گل لے جو کرے رے پا کاغذ بانے خوشبو پکنیش لئے نو اللہ ہوئی اخلاص پیدا کا دا اللہ دے رضا پر خالص کارو کا صرف دانچے مجوڑوا مصنوعی چیزنا مجوڑوا حقیقی جوڑ کا انسان لا اللہ دا سے طریقے کھولی دی کہ انسان پا اللہ سے اوشی جوڑ کی بیا کلت یا غم خطا شی کہ دا اصلی دی کدیسی دی دا اللہ جوڑ کرے دی کما جوڑ کرے دی دار پلاسٹک انگور کیلے وغیرہ چپ پلیٹ کے چاہتا کہ دن او بینے کے دن چلا رہا پلاسٹک لکھ دا اللہ تیرا کی پتی راوالے را چی پڑھ ہونی بیا نہیں چکی گی نہیں دا پلاسٹک لکھ نو انسان دا مصنوعی اشیاء جو رہی نو عبادت مصنوعی جو رہنا کہتا خو پا ارسی کی لچل ولدہ تے نقالو تے ہوشیار نو عبادت کے نقال مجھوڑے گا اخلاص والا جوشا عبادت فدا سے طریقوں کا ان تعبد اللہ کانک تراہ عبادت داتوں کا لک چت اللہ دینے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کتا اللہ نبینے تم رکھو پر یلکی عقیدہ لرا کہ ما اللہ دینے ما اللہ دینے نچتف ہوئے کہ ما اللہ دینے جا بتا عبادت کے چل والوں کی نہ دخل کو رکھوڑے میں پارا عبادت میں کوا کنیدہ عبادت نہ منظور یہ پیر سے وہ او پاغبا نے دیر و خلق و عقیدت مندی وا سردے کی رباد شہانم عقیدت منشو خدا پھر مکار نو بادشاہ پر ڈیر مینت سے نتیم واقش ماتا رہا دعوت تو عام کرے لے اسے والے زمن دے تر تشریف روڑے میں پر ڈیر اخوارے والا تیم ورکو تیم نو ورکے ما سر تیم نشتا و منگا اللہ پا عبادت کی و دا و دے دنیا تا نہیں اوزگار و دنیا امنا دا خوخ لارا چلو الخبر ہوگی وہ پر ڈیر مینت زارے تیمے ورکو بادشاہ سے دیر لے انتظامات اکرل تو آمونا تیار شو پھر سے سرد موریدانو تشریف یولو بادشاہ دیر امیران وزیران دا بستی دی تو آمونا تیار دیو پھر سے منزل زورو اکدا اگدے اگدے روکو سجدے اگدا اگدے اگدے رکاتو نکی جو ماشون بچین و سرد تلے دیر اگدے اگدے منزلو شو بادشاہ را دے یوزل بلزل بلزل سیب تو آمون یخیگی تشریف روڑے من اللہ والا خلقیو اور تو آمون سرم شوق نشتا پدے ذکر فکر بانے من دیر خوشا لیگو دا اللہ سرم را دے ترا دا سی زنہ دا دنیا دارو لی بادشاہ نورم عقیدت من کیگی پدے ارمینت سوان لبوتا کہ کینا سو خلق کینا سو شورو اکلا یو نوڑے تو نوڑے اغشتی او پھر سے اللہ سپورتا کہ بس منگ مارشی منگ دا اللہ پا ذکر فائی دا نوڑے پا 24 گھنٹے کے دا بس دا یو نوڑے بس نو من تو عام دنیا سرم سکار دے. بادشاہ منت زاریو کو خو فقیر ملنگ پیر صاحب ہوئی کہ پشو عروس کے دا نوڑے دو نوڑے فروزیاتی من دا عبادت کے خلل راضی. بادشاہ نورم عقیدت من کہ پچو بیج گئی کہ یوں نوڑے دیر پا عدد احترام پیر صاحب رخصت شو کور تورا سیدو وچه کور تورا سیدو خلق رخصت شو صرف دا کور ما حول لنو خیدت یاد دولی راوالا دلو گیم رب شابا مرکی گم اللہ خرزی گم شابا شابا او تی لک سوا رکو پا خون دا لکن گرمو ما و شابا لزر کن لا سکونا می دمو خد شابا دولی راوالا خیدت زرزر تو عام راوالا شتو او تی مخی تکینا خود دا لکرا ساروی چه پڑی اس لئی چه ورا ہے پیر سے پدوار و جامش خون دو زانے مور کم اما شمان کل کل نا پوئی خود او خیارتیا خبر کی بابا بادشاہ خو قسم قسم بہترین تو آمون تیار کر اور تا تے مخی تکی خودن ناغت تا نکورن اور تا نورے ورنش بس تک کری رہا پارے کو میں بادشاہ تذاب کو آگا تو عام منظور نہ ذکر دا بھائی نہ تو عام گواڑ ماں الفا کو ماں خل کو تذان خو نہ آگا تو عام منظور نہ ذکر اس مور تلوین کی شابہ دوڑے رہا خبا باد بادشاہ کو مک کے کم تو عام منظور نہ بھی نہ ذکر اس قوم خبا باد آتے آگا اگدو اگد رکھا تھی نہ کل اغم منظور نہ دیرا کبھی اوکا معشوم سونا دو خیال کیا خبر ہوتا کہ دا بادشاہ مخ کے تو عام نوڑے کھولے لے کا منظور نہ اگا اگتا رہا کہ اتنا ہم منظور لے نچے زان لپا من کے تلویخ رکھا تکے آدخل کو میں پا مخ کے پا گینٹو والارے ندا منزا پا دیم تا جنت والے ایک لی دی دری تو دا خطا نماز کہ در چشم مردم گزاری دران دا دوزخ کا بھی اگا منزے کہ دا خلق و پمخ کے اگدو اگد رکھاتو نکے او چھر سوکنی مطنگ تتا دا سم منزے بیا عبادت کے اخلاص پیدا کا قربانی کے کہنو پدا سے طریقہ کا کہ تپ اللہ خوشا نکے واللہ تپا خوشا نکے اب دانا پا 50,000 روپے میں چیلے گشتے رے اخباری نمائندگان را جمع چے تصویر والے دا کیلے درود دمرا سیوان خوری دلا خیتر گوا کہ دمرا ورکوم دلا شاعت ورکوم دے پیپسینس کی اور دمرا دمرا وزا میرے اور دام قربانے لاغشی دا بدا اختر پر دارا 50,000 روپے قیمت سے اللہ دے توفیق را کی کال لبا دا دینا نور خدای دے دو درم کی تاخ بائی نمائندگان سل راوست توڑی دنیا تک پل چھیلے یا دے کہ ما دونا غد چھیلے اگشتے رے دا خدای نا قبلی سنبھالے کا اخلاص ہو کا ابراہیم علیہ السلام قربانے کی خدق پل جی قربانی کرے دا صدق پل حیوان قربانی پتا سشان ہو کا کہ خدای توقع جدا میں رزی نے کم نلے نا ہندوستان پلے بزرگان سے یو عالم اگر یو گڑور کے واقش تو قربانے رفا رفا کور غگ نکی تنارا قربانے رے او یو کال اگر گڑور کی ایک تاس ساتھ لے رے کہ بچو سب ایک کم مینہ ورکولا خپل زامنو لا اق کل گڑوری لا اق مینہ ورکولا بچو تا دے بیتا اق کے گڑور کی تا دے بیتا او پا بیتا غادتو مولانا لبے رامن دوالا او معشومانو با دے گلور کی سر لو بے کولے نو معشومانو و تا بائی جان او بیا او گلور ورو سر عادتو پلے و تا پمرے کے چولے نو تو درد بکور کے ورو سر گردے دو ورو بم لو بے کولے او که مولانا برا بہر نراغے او چا تا مطعی دے راولا نو یو یو زیدے چلے مطعی ورکولا گلور کی تر اموالے کے بیٹا ہے دراو نو گلور کی برا گا کلے دے پفلے کی مطعی ورکلا نو لکر اخپل زی پشانتے ساتر او ماشومان ویدا زمان رو رو رو خوچی دلوی اختر روز رالا او مولانا دا اختر منزک و کور تراغی با چاری را واقشتا و گدر که علالو نو دا ولو پسترگو که اخی کرده وی که بابا دا زمان خوب بای جان دی دا مال علالو او مولانا د سترګونو اوخه روانه چې زوی قرباني کوم او غوړ کې اعلان کو ټول جلل داسې قرباني په اخلاص وکا ابراهيم عليه السلام د زوی قرباني کړل څه د ګډوري سره دومره مينه وکا ساده قرباني د حیوان سره دومره مينه وکا دومره اوخه ته بلد شه لکه چې زوی اعلان یې اوس په دې قرباني به الله څومره ورکوي دا ستا د 50,000 چیلې دا د 50 پیسو نه دی د اخلاص پکې نه وي نو قرباني وکړه او په اخلاص یې وکړه داسې شي قربانۍ دپاره واله چې هغې کې مینه د الله ښکاري داسې نه چې غوا والې او چې کله الالې نو په پولي تړلو ته حاجت نه وي خو چې د دې عسکرو نه ونیسي راته وایي چې نه هغه پسې وچېتي که بس بغیر تړلو پکې اړواکه هغه راختي راملاوي کېږ وي خدای در سره خو که پروس کال دی الالې کړې نو الله به کوم په جون تنګه یې داسې غوا او بیا یو بل ته وایي چې په پولیسو رات به که خیرې په دې سواره ځو په دې کجې لاړ شه چې سر د لاندې پکې پروت وي لږ اخلاص پیدا کړه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بالکل الله ته نه رسېږي لحومها غوښې د دې قربانې د سارو ولا دماؤها او نه وینې د دوی ولكن يناله التقوى منكم لكن الله ترسيك التقوى لتاسنا فريزداري لتاسو كذلك سخرها لكم هم دارنگ من دا چار پایان تاسنا پارا تابعكري دي لتكبر الله على ما هداكم يتاسو لويل الله بيان كي الله أكبر لتكبر الله لويل الله بيان كي على ما هداكم فآغي خبر بانه چه الله تاسو تا هدایت کره ره وبشر المحسنين او نیکی کون کو تزیر و خوش خبری ورکا حیوان چه زبحه که بسم الله الله اکبر اللهم منك ولکا دا الله فنوم الالول کم الله اکبر الله لویلی اللهم ملکا یا الله ستا رضا د پاره الالم و منکه ستا په توفیق الالم که تا توفیق نه راکړی وي زه څه شی یم چې ما به قرباني کړی وه سبحان ربک رب العزة عما یشرکون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین